Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορταίνω από βρισιά. Και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια. Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζέστη, ζέστη φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Κλείσει σε διαφορετικά, συχνά αμαρτωλά παιδιά που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με διαφορετικούς τρόπους. Επινοώντας μεθόδους επιβίωσης, γράφουν υπέροχες διαφορετικές ιστορίες των Χριστουγέννων. Δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορταίνω από βρισιά. Και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπεσιά. Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζεστή, ζεστή φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Άλλοτε, αυτά τα παιδιά κλέβουν τη λαμαρίνα από το φούρνο και μπαίνουν στην εκκλησία για ζέστη και χαρτζηλίκι. Όταν τα άλλα παιδιά νομίζουν πως τα Χριστούγεννα και ο κοκκινομάγουλος Άγιο Βασίλης έχουν στενή συγγένεια με την Coca-Cola, ετούτα εδώ τα παιδιά ξέρουν πως τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να κινηθούν ευκολότερα στη δύσκολη Μεγαλούπολη και να εξασφαλίσουν φαγητό και ζέστη. Δουλειά και χαμαλίκι και βρώμα και απλησιά. Μαζεύτηκαν οι λύκοι να μπουν στην εκκλησιά. Κοιμάμαι στο χαλίκι, χορταίνω από βρισιά. Και με έχει σαν σκουλίκι του κόσμου η μπαμπέσια. Πού θα πάμε, πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε. Έκλεψα μια λαμαρίνα με ζέστη, ζέστη φαρίνα. Σόπα, σόπα, σόπα, σόπα, δε μου το πες, δε σου το πα. Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, κι ό,τι βρεις μπροστά σου χάψε. Στέκονται λοιπόν και παρακολουθούν τους άλλους, όσους έχουν. Να ντύνονται καλά, να γεμίζουν τις εκκλησίες και τα πάρτι, να στολίζουν τα πάντα με αναπαραστάσεις μιας δύσκολης γέννας ενός ορφανού, να φωτίζουν κάθε σκοτεινή γωνιά της πόλης με μικρά απαστράπτοντα και συνήθως κινούμενα και τραγουδιστά φωτοαστεράκια, να γκρινιάζουν μεταξύ τους χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι τους λείπει, να λερώνουν τα πάντα, ακόμα και τα κομμένα έλατα, με τη λευκή άχνη από τις κουραμπιέδες. Τα πανέρα κυκρά, τα δυγατέρα, χαρούμενα σαν να έχεις καταπιεί φλογέρα. Όμορφα γελάς, η πίκρη σου θα λύσει. Ο νιός που θα σε πάρει, θα σε ξεσκίσει. Για να γεννήσεις κόρες αγατίτσες, πρωί πρωί να φύγουνε κορδίτσες, μικρές κι απανότερες. Σαν και τις δικές σου, έλατε και είσαι στις όμορφιές σου. Βάλε τα χρυσαφικά σου και έλα μες στον κόσμο. Μόνο μη σου τα ξαφρίσει, αχ, κανάς αλήτης. Και εδώ αρχίζει μια χριστουγεννιάτικη προβοκάτσια. Οι μικροί ήρωες τους οποίους απευθύνεται η σημερινή εκπομπή θα ήθελα να μπορούν να ζήσουν και αυτοί τα Χριστούγεννα σαν τα άλλα προνομιούχα παιδάκια. Θεούλη του φάλου μωράκι, του Διόνυσου συνταξιδιώτη, στο κωμικό μας καραβάκι. Δεν σ' έχω ήδη πέντε χρονάκια, κλέφτη του έρωτα που ανθίζεις μέσα στις νύχτα στα χαντάκια. Τώρα το χώμα μου πατάω, έκλεισα ειρήνη μοναχός μου και ταπεινά σε χαιρετάω. Δεν θέλω μάχες και το δρόμο πήρα, τη δούλα του στριμώδωρου να πιάσω, την ώρα που σκυμμένη κλέβει ξύλα. Στην αγκαλιά μου σηκωμένη, την κλεφταρού θα την γαμίσω. Θεούλη μου φτωχέ και παίρνει. Γερνάω ειρήνη σε ένα φρυζανάκι, έλα κι εσύ, έλα κι εσύ να πεις που σε πονάει. Η ασπίδα που θα κρέμεται στο τσάκι. Σπίδα μου θα κρέμεται στο τσάκι. Αρχαίες ιστορίες αυτής εδώ της χώρας λένε πως να προσεύχεσαι. Πρώτα η ασπίδα να μείνει στο πλάι και ύστερα χωρίς άμυνες επιθετικές και τα τιάφτα να διεκδικήσεις ό,τι αγαπάς και ό,τι σου λείπει. Πως κάνουν Χριστούγεννα οι μη έχοντες. Γίνεται γλέντι μάτια μου, δίσου αν θέλεις και έλα. Μη βάλεις καθημερινά ούτε και τα καλά σου, και μην το παίξεις γκόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου. Και σωσμένα τραγούδι καταλάβεις αυτό που θες εσύ να είναι η γιορτή δική σου και παρήγορη. Πες πιο πέρα κι από το φως. Δες, δεν είσαι μοναχός. Δες πιο πέρα κι από τον πόνο. Τη νύχτα που περνά σαν γέλιο μάνας, μάνας που γεννά. Δες στου χρόνου τη φωτιά. Δες πως άντεξε η καρδιά. Δες το ξάφνιασμα της λύπης σα χαίρεται η ψυχή και βγαίνει βόλτα στη βροχή. Όταν χαίρεται η ψυχή, ούτε μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να κάνει. Πως όλα γιορτάζουν και τρέχουν και μπορούν από μόνα τους, δίχως δεκανίκια καταναλωτικά, και διεκδικούν και φλερτάρουν και πετυχαίνουν τα σχεδόν ακατόρθωτα. Αυτό δεν είναι Χριστούγεννα. Δες με ένα βλέμμα πως αλλές, δεν ξοφλήσαμε μην. Και πιάσε πάλι στο χώρο. Δες με τι πάθος τραγουδώ, όσο πιο ψηλά πετώ μου φτάνει μόνο. ζητάνε μου την οργή. Δες πως παίζει σαν παιδί. Δες το λύκνισμα της μέρας σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Αν αλλάξει τροχιά η καρδιά απόψε, αύριο ίσως βρεις αυτό που όσο και να το πληρώνουν οι έχοντες δεν θα το βρουν ποτέ, είπε ο αιώνιος νεανίας ηλικιωμένος άστεγος στη γωνία. Δες το λύκνισμα της μέρας σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Μάλλον δεν παραλυρούσε, κάτι για τα Χριστούγεννα έλεγε. Σα χαίρεται η καρδιά και αλλάζει χρώμα, χρώμα και τροχιά. Τα παιδιά στάθηκαν και τον κοίταξαν, τον άστεγο. Όχι για να τον κοροϊδέψουν. Σε αυτή τη στολισμένη με φωτάκια πόλη κάτι παίζεται απόψε. Άλλο από αυτό που διηγούνται οι τηλεοράσεις και οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων και τα σκεθροπά πρόσωπα των λαμπροφορεμένων συζύγων. Απόψε, μάλλον εδώ, παίζεται η ελπίδα ως τυχερό παιχνίδι, χωρίς πουλιά και χαρτιά ή ως παντομήμα υποσχετική για όσους ξέρουν τι θα πει η σκληρότητα του βίου. Ακούστε πώς γιορτάζει κανείς στους δρόμους, είπε στα παιδιά. Κόμπο, κόμπο, σπάνε οι κλωστές. Η καρδιά μου σαλτάρει στο φεγγάρι, κάνει βουτιές. Κόμπο, κόμπο, λύνω το σκηνί για να αρχίσει το πάρτι μες στους δρόμους όλη τη γη. Χορεύουν τα μπουκάλια στον πλανήτη την πίστα και του τη ορχήστρα πίνει χίλια ποτά. Χαμογέλασαν τα παιδιά. Ωραίες εικόνες αληθινών Χριστουγέννων ξετυλίγονται μπροστά τους. Έγχρωμα μωρά, χωρίς τους δρόμους, ζευγάρια που αντέχουν ή που ξεκινάνε για να αντέχουν, ετοιμότητα στα δύσκολα, ευελιξία στα στενά και ό,τι και να τύχει, θα αντέξουμε. Λες να είναι αυτό τα Χριστούγεννα. Και όσα μας στεναχωρούν, περνάνε. Δάκρυ, δάκρυ, κυλίσα μπροστά. Σας την κόψει, να με κόψει σαν μαχαιριά. Κι όταν πάγω δρόμο κι από εδώ σε ένα κύμα του νότου στον αφρό του θα κοιμηθώ. Χορεύουν τα μπουκάλια στου πλανήτη την πίστα. Κάνει κανείς, είπε ο πιο στριμμένος και ανυπάκουος νεαρός της παρέας, είναι να σαμποτάρει τα Χριστούγεννα. Όλοι και όλα σου επιβάλλουν να γιορτάσεις πλουσιουπάρουχα ένα μωρό που γεννήθηκε άφρακο σε μια σπηλιά όπως και εμείς. Γι' αυτό, αν κάποιος γιορτάζει σήμερα, είμαστε εμείς, του είπε ο άστεγος ηλικιωμένος νεανίας. Και τι θα πει γιορτή, απάντησε ο νεαρός. Γιορτή θα πει να αντέχεις και να χαμογελάς κάθε μέρα, του είπε ο φίλος. Γιορτή είναι η ίδια η ζωή κάθε μέρα. Απόψε απλώς δίνεται το σύνθημα για όσους ήταν έτοιμοι να λιποψυχήσουν και για όσους, όπως εμείς, είναι στο όριο να παραιτηθούν. Αν ψάξεις την αλήθεια της γιορτής, θα βρεις την αληθινή παρηγοριά και σε όσα σε δυσκολεύουν. Oh, δεν θέλει και πολύ να πάρει μπροστά μια παιδική παλιοπάρεα. Για πότε το πήραν το μήνυμα της γιορτής και άρχισαν τις τρακαστρούκες. Τη μέρα κίνη την αρχαία τον προπαπούδον η παλιά τρελοπαρέα αποβιβάστηκε με μπόγους και μπαούλα του καρόβλου τη χρυσορόδινη μητούλα και τα βουνά ετούτα ακόμα αντιλαλούν απ' το σούξε αντιλαλούν απ' το σούξε που τραγουδούσα με ένα στόμα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, δεν είμαστε η άγρια φιλή των Λιλιπούα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φιλή των Λιλιπούα. Και ως άγρια φιλή επιβάλλουμε άλλους τρόπους γιορτής. Χριστούγεννα θα πει απόβαση στο καινούριο με όλα τα όπλα που έχουμε. Τραγούδια, στρακαστρούκες και κυρίως με μικροεφόδους. Τις αποβάσεως τη μέρα είναι γιορτάζουμε όλη μέρα παραμέρα κρυαπικλώνοντας με φάρκες και φελούκες το καθόβλου και του πετάμε στρακαστρούκες κι αέρας κύματα και χώμα αντιλαλούν απ' το σουξέ αντιλαλούν απ' το σουξέ που τραγουδάμε με ένα στόμα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φιλή των Λιλιπούα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια φιλή των Λιλιπούα. Είχανε πάρει φόρα τα αμαρτωλά κατά τους φοβισμένους ή τα δυσκολεμένα κατά τους σοφούς παιδιά. Πήραν το μήνυμα και άρχισαν να σαμποτάρουν τα Χριστούγεννα όπως τα επιβάλλουν οι πολιτές. Μέσα σε λίγες ώρες πρέπει να τα κάνουν όπως τους αξίζει. Γιορτή των κατατρεγμένων παιδιών. Τα παιδιά κάτω στο καμπό και μιλάνε στο καιρό. Μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να φτάσουν το σταυρό. Διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των θρησκευτικών συμβόλων κάνουν τη γιορτή πιο αληθινή. Χριστούγεννα να σημάνουν πραγματική αναγέννηση. Χρειάζεται λίγη ευλαβική ανευλάβεια σε ό,τι παραδίδεται ως θέσφατο και καταντάει συντηρητικό της υποκρισίας. Και αμέσως Αυτό γίνεται λειτουργικό όπλο λατρείας και διεκδίκηση της αληθινής ζωής. Έτσι δεν λένε τα Ευαγγέλια. Τρεις αγγέλοι ζωγραφίσαν με κραγιόνια βυσσινιά παραπονό. Τα φτεράκια τους πουλήσαν και καθίσαν στη γωνιά. Είπω πρώτος θέλω απόψε την παλιά μου την αγάπη, είπω δεύτερος κοιμήσου στο δικό μου το κρεβάτι. Και γύρανε και πέσαν στο χώμα όλη νύχτα δίχως σώμα. Δίχως σώμα προσεύχεσαι, αλλά με σώμα γιορτάζεις. Κι ο τρίτος που κουράστηκε στα κύματα με δυο χαρές ανήμπορες και κρίματα. Αυτός δεν είπε τίποτα, αυτός δεν ήθελα άνθρωπο να δει. Γιατί γυρνούσαν στην καρδιά του αυτοί που φύγαν μακριά του. Σε όλων μας τις καρδιές γυρνάνε, κυρίως τέτοιες μέρες, όσοι έχουν φύγει μακριά μας. Αν κοιτάξεις γύρω σου όσους δεν μπορούν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα όπως επιβάλλουν διαφημίσεις και lifestyle-ίστικες επιταγές, ίσως βρεις την αλήθεια των Χριστουγέννων, της απουσίας, της γιορτής και της ευτυχίας. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ωραία η εκλογή του. Στην αγορά ξαγίγεται κι όλα κυκλοφορούνται. Στην αγορά ξαγίγεται κι όλα κυκλοφορούνται. Και κυρίζουν κύριο κύριο, ψισταριές ωραίο κύριο. Ψάρια πάντως τις λογίτσες, αφαιρείνει πάλι δίτσες. Καφιέδες και πρεζακίδες και ταξίδα κοκολιά. Καφιέδες και πρεζακίδες και ταξίδα κοκολιά. Δεν θα σε αλαφιάζουνε με τις πολιτικές τους. Δεν θα σε αλαφιάζουνε με τις πολιτικές τους. Που ρούχα καθαρά θα βάλει και θα τρώει το πορτοκαλί. Σήκωσε την ασπίδα για ομπρέλα. Αποχωρούμε. Αχ, χιονίζει. Χειμέρια τα πράγματα. Σήκωσε το μεγάλο δείπνο να ανοιχτούμε. Ναι, χιονίζει. Αρχίζουνε τα θαύματα. Πάντα μπρος, πάντα μπρος, ταξιδιώτες. Κάθε ώρα το σκάφος προχωρεί. Από εδώ στην κλεισούρα στους πάγους κι από εκεί σε εκκλησία. Πάντα μπρος τα πληρώματα σπρώχνουν σ' έναν άπλο με δρομολόγιο διπλό. Μες στην ορχήστρα μονάχος την ιστορία θα δει. Μια φορά και έναν καιρό δυο ναυτικοί πήραν βάρκες. και τρόφιμα. Ο ένας τσακίζεται και σπάει τα πλευρά, ο άλλος νικάει, μα η καρδούλα τους πάει. Για όσα πληρώνει η σημερινή κλίση έστειλε μήνυμα σε όσους θα δυσκολευτούν να ζήσουν τα Χριστούγεννα όπως πρέπει. Οδηγεί και αποδέκτες του μηνύματος αυτού παιδιά που δεν ευνοήθηκαν καταναλωτικά. Αυτά τα παιδιά είναι οι καλύτεροι ταχυδρόμοι ετούτου του μηνύματος. Με σκανταλιές θα διασχίσουν τα φετινά Χριστούγεννα και θα ανακατέψουν κλασικά παραμύθια με αληθινές ιστορίες, καημούς και ανάσες δυσκολεμένων, αποθυμένα και κρυφές επιθυμίες συμβιβασμένων, πραγματικές αγάπες που λείπουν, όνειρα που αργούν, πατρίδες που καίγονται, οικογένειες που πονούν, λόγια που πνίγονται πριν να υποθούν, αγκαλιές που μένουν άδειες και ματιές που δεν διασταυρώθηκαν ακόμη. Ίσως έτσι αυτή η γιορτή δεν θα δυσκολεύει κανέναν και το ψεύτικο χιόνι των στολισμένων δέντρων ίσως γίνει γλυκό σαν την άχνη των κουραμπιέδων. Αυτά τα παιδιά είναι παντού γύρω μας και περιμένουν. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε δυσκολεμένα παιδιά που γιορτάζουν τα Χριστούγεννα διαφορετικά, επινοώντας μεθόδους επιβίωσης και γράφουν υπέροχες διαφορετικές ιστορίες των Χριστουγέννων. Το σημερινό χριστουγεννιάτικο μήνυμα συντρόφεψαν μουσικά η Μάνος Χατζηδάκης, Ηλίας Καζάν, Νίκος Γκάτσος, Βασίλης Λέκας, Έλλη Παλά, Ηλίας Λιούγκος, Αμέρικα Αμέρικα, Διονύσης Αβόπουλος, Μελίνα Τανάγρη, Φόντς Μουζικάλης, Νίκος Παπάζου, Γλουσάκης Μπουλάς, Αλκινός Ιωαννίδης, Αριστοφάνης Αχαρνής, Ελένη Βιτάλη, Καλλιόπη Βέτα, Νικόλα Πιοβάνη, Δήμητρα Γαλάνη, Σπύρος Ακάς, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Λιλιπούπολη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Χαρούλα Αλεξίου και Λωρίνα Μακένιτ. Τεχνική επιμέλεια Μαργαρίτα Κοσμά. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιούλης. Τρίτο πρόγραμμα.